Што для вас значыць Еўропа? Ці Беларусь з'яўляецца яе часткай? Што Беларусь можа ў Еўропу прынесці? Гэта толькі некаторыя пытанні, якія перад прадстаўнікамі беларускіх элітаў паставілі ўкладальнікі кнігі «Беларусь, ні Еўропа, ні Расія» меркаванні беларускіх элітаў. Чым так па сапраўднасці для беларускіх элітаў з'яўляецца Еўропа? З такім пытаннем звярнуліся мы да рэдактара кнігі Валеркі Булгакова. Перад усім для старой беларускай эліты, якая гадавалася за часам Савецкага Саюзу, Еўропа гэта перад усім геаграфічнае паняцце. І адпаведна, такое бачанне, такая візія не бярэ пад увагу, што цягам апошніх 10-15 гадоў адбылася карэнная канцэптуальная трансфармацыя Еўропы, і Еўропа з абстрактнага геаграфічнага паняцця ператварылася ў геапалітычную рэальнасць, як такая фактычна мяжуе, мае досыць вялікую працяглую мяжу з Беларусю. Ёсць такая цэнтральная, што 1200 кілометраў цяпер супольная мяжа паміж Еўрасаюзам і Рэспублікай Беларусь. Для нацыянальна скіраванага лагеру Еўропа перадусім гэта мадэль для развіцця. Таму прадстаўнікі гэтага лагеру зазвычай гавораць пра тое, што Беларусь мусіць вярнуцца ў Еўропу, бо яна там тым ці іншым парадкам была закарэненая. Напрыклад, Александр Мірынкевіч гаварыў пра гэта. Ну і ёсць радыкальная такая русафільская, ці я б сказаў бы, фундаменталісцкая пазіцыя, напрыклад, агучаная тым жа самым Сергеем Касцяном, які гаварыў, што Еўропа заўсёды была для Беларусі крыніцай няшчасця і войнаў, і трэба як мага больш, так сказаць, і глыбей дыстанцыянавацца ад Еўропы. Таму маем перадусім наступнае візія Еўропа як геаграфічнае паняцце, куды Беларусь нібыта апрыёры ўваходзіць, бо яно знаходзіцца ў Еўропе. Напрыклад, Вячаслаў Кебіч, беларускі прэм'ер, былы, там займаўся такімі сілагізмамі, ён, напрыклад, заявіў, што от уявім сабе, што от Беларусь праз 15 гадоў увойдзе ў Еўрасаюз і стане часткай еўрапейскай супольнасцю. Дык што кажа? Калі яна увойдзе ў Еўрасаюз, яна стане Еўропай, а цяпер яна не ёсць Еўропа, то кажа, ё, гэта чыпуха, гэта глум, гэта бздура, нельга так мысліць. Вот, напрыклад, Вячаслаў Кебіч такое заявіў. Ёсць успрыманне Еўропы як культурнай мадэлі, і нарэшце ёсць успрыманне Еўропы як сур'ёзнай крыніцы для дэстабілізацыі утворанага ў Беларусі палітычнага ладу. Усе гэтыя візіі больш-менш распаўсюджаныя і прысутнічаюць у мысленні прадстаўнікоў беларускай эліты. Ці можна абагульняючы сказаць, што беларуская эліта гатовая увайсці ў Еўропу? Не. Я думаю, што гэтая кніжка акурат паказвае нешта супрацьлеглае. Она паказвае самае галоўнае, што, як мне здаецца, каб вайсці ў Еўропу, эліта мусіць валодаць нейкімі адзінымі падыходамі да разумення таго, што ёсць Еўропа, і спрабаваць па магчымасці трансляваць, навязваць, быць можа, нават гэтае разуменне, гэтую візію усім астатнім беларусам. На жаль, кніга паказвае абсалютна іншы стан рэчыва, менавіта, што кансэнсусу няма нават у элітарным асяроддзі, што дамінуюць розныя падыходы і взаемасапярэчлівыя нават у пэўнай ступені падыходы. Таму, мне здаецца, далучэнне да Еўропы, ўваход у еўрапейскую палітычную супольнасць будзе магчымым толькі тады, калі, напрыклад, праз 10 ці 15 ці праз нейкі яшчэ час выйдзе наступная такая публікацыя, якая пакажа, што нарэшце гэтыя фундаментальныя раздзелы ў асяроддзі беларускай эліты, канцэптуальныя, звязаныя з мысленнем, звязаныя з уяўленнем Еўропы, сцёрты і дамінуе нейкая адна больш-менш абагульненая праеўрапейская візія. На жаль, дагэтуль шмат для каго з беларускай эліты Расія выступае альтэрнатыўным полюсам для геапалітычнай арыентацыі Беларусі. І таксама, што вельмі неспадзявана, гэта не толькі людзі з лукашэнкаўскага лагеру, гэта людзі, якія нібыта будуюць грамадзянскую супольнасць Беларусі. Калі не падрыхтаваныя да гэтага эліты, тады тым больш беларускае грамадства ў агульным да гэтага не падрыхтаванае. Як тады гэта супаставіць з вынікамі сацыялагічных апытанняў з перад некалькіх гадоў, дзе большасць беларусаў выказалася хутчэй за ўсё за Еўропу? Ну, я б сказаў бы, што гэта перадусім такі спажывецкі выбар, які мае на ўвазе перадусім спажывецкі вартасці жыцця ў Еўропе. Людзі нашы хочуць мець такі самы ўзровень спажывання ў Еўропе, адначасова не хочуць разумець, што Еўропа гэта перадусім абсалютна іншая прававая прастора, культурная прастора і нават палітычная прастора, дзе палітычная ўлада